أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتون دا سورة لقمان د لسم آیات څخه شروع پر پنځلسم آیات باندې ختم شو. د دې د اولې برخې یعنی د دې لسم آیات رابط او د یولسم د اوله برخه یعنی د دوه اولنی آیاتونه د دغو رابط د ما قبل سره په دې کې دي چې د مخه د قرآن کریم مدح ذکر شوی و په تېر درس کې د قرآن کریم صفت په کښې کې ذکر شوی و او د هغو کسانو مدح و صفت ذکر شوی چې د قرآن کریم تصدیق کوي او د هغو خلکو بد ذکر شوی و چې د قرآن کریم څخه مخ اړوي اعراض کوي پر بله خوا باندې ځي. نو چې دا درې خبرې د مخه ذکر شوې دا درې سره ګواکې د قرآن کریم هغه حقانیت قوت پیدا کوي ولې د قرآن مدح او چې چا ایمان پر راوړي د هغه مدح او د هغو چا بد چې د قرآن څخه ځغلي پر قرآن ایمان نه راوړي. نو اوس چې دوی دا نن په درس کې چې بیا دی د دغه یولسم آیاته څه چې ونهشي بیا ښه تر ډېره ځایه تر دو دېرشم آیاته پورې چې ځي نو دلته بیا د قرآن هغه مهم امر چې قرآن چې دونه ښه کتاب وي امر یې چې دي فرمایش د څه شي لري در ښیي چې هغه توحید دی. د قرآن کریم عمده مطلب مطالب خو ډېر په کښې کې دي په زرو احکام په کښې کې دي خو عمده هدایت د قرآن کریم چې دا دغه نه ښه کتاب دی الله یې مدحه وکړ چې په دې کې دغه یوه خبره ډېره مهمه ده په کښې کې ډېره در مهمه مهمه چې د اللهتعالی وحدانیت دی دین به ګرده ته دغه ځای ورشروع کېږي چې اساس یې توحید شو بارن دا ګرده عبادات چې که یې ثواب لري که دغه اساس جوړ نه وي ګرده عبادات لغوه یا اللهتعالی قبلوي نه نو د مشرک عبادت کله وزن درلودې خو نه یې درلود. نو د دغه اولی برخه دا چې دی دی خو دغه سی د توحید خو بس خو تر هغه ځای پورې دی. نو په دې کې یو قسم توحید دی د دغه توحید د پاره د دی ولسم ورسته نو بیا د لقمان قصه دی الله پاک دار شي چې دا توحید یوازې د سند دی چې دا د الله تعالی د طرفه امر دی بلکې دا د حکما او د حکمت تقاضا هم دی. دغه دی لقمان چې دی حکیم دی و خپل ځی ته څنګه نصیحت کی تغور ورته ورسه د کوم ځای چې ور شروع کی. نو توحید خو ګرد دی تر دوه شم آیات پورې چې دی تر دوه شم پورې په دغه اول دوه آیاتو کې چې دی الله تعالی په یو دلایل باندې انسان متوجه کی چې الله دغه واحد ذاتی بل څوک دا کار نشي کولی. نو الله پاک چې دی عبادت وړي پس یو وروسته اقتصار ذکر کوي. نو اول دا واره چې دا دوه آیات د دې ترجمه ده چې خلق الله پیدا کړي السماوات اسمانونه بغیر عمد بلا ستن نسخه. عمد جمع د عماد ده. عماد و دغه ستنی و پلر ته وایي چې چت کې درولي دا رقم پلران ستن ورته وایي څوک مل ورته وایي. دغه نو دا عمد د عماد جمع سو عماد یم فرد یو مل عماد ډیر. نو الله وی دا اسمان خو چې ډیر غټ چت کې ته باید څو نستنی تر لاندې وي څه پلران تر لاندې وي څه آلبه وي دا رقم الله هیڅ یو استر نه است. خلق پیدا کړی دی الله پاک سماوات اسمانونه بغیر عمد بیستون سخستون نه لري. نو ترونه وم خو تاسو ویني هدا دا ترونه دا جمله معترضه ده. جمله معترضه و دي ته ویل کیږي چې نو خلق وای چې ولې نه لري تاسو په خبره الله وی ترونه تاسو ویني هدا اسمانونه خو سترګې لري ورته وګوره چیرې ده تم باندې دا ترونه های دلیل پر وګرځا دا سړی د سوال لپاره چې ولې نه لري الله وی نه لري ترونه تاسو ویني هدا اسمانونه ورته وګوره خو اسمان تسریږي جګ یو ځایسته نشته. نو دا ترونه دا د حازم رجه و د سماوات ته دی په دغه طریقه چې دا جمله معترضه است. نو پیدا کړی جاله اسمانونه بیستنی ولې هم خو ترونه تاسو ویني هدا اسمانونه خو ګسره نشته پکښې کېسته. یا ترونه ها صفت د عمد دی بیان د ده زمیر و عمد و تنبو تراجع دی چه الله پاک فرمایی چه الله اسمانونو پیدا کردی بستونو دس ستنی ترونه چه تسی وینی ها ده ستنی دار کم ستنی کم دی چه تی وینی ها خود ستن لری ستنی ده الله قدرت دی اگه پت ستنی جه ده الله قدرت دی دس ستن چه ولاری چه تی وینی و امداغ کم ده پکشی کستا ده چه تقیه خو وینی پر جه تقدیر نو ده ترونه ها ده ده زمیر راجع و ده ستونه تسو عمد تسو سماوات و تنسو بغیر عمدین بیل ده اگه ستونه سخه ترونه چه تیسی وینی ها ده ستنی دس ستنی نسته چه انسانی پستور گوینی اگه ستنی کبی اگه ده الله و تعالی ده قدرت پستور گو نمار میشنو. و دا خیو قدرت خپل بیان کی چه الله ده قدرت لري چه ده غس اسمانی بستونه جور کری بل وألقى في الأرض وألقى أولا وتعالى ولدي في الأرض بمزكك رواسية غرونة دا رواسية بجمع دا راسية دا راسية واغشي تولكي جير محكم بي جير رشي لان يتللي برا خلق ويوجيك بنياد را چولي دي. نو على وي دس غرونة مفرا چولي شدا دي غرر رشتا فيدا كينا پس جولي چوخي جي شدا دا مزكي در كما زعفك شي كتللي دا. نو وألقى أتشولي يجي دغ الله في الأرض بمزق كي رواسية مزبط مزبط غرونة ما براجة راسية رازي دا يجمع دا نولي براجة تشولي يجي وام أن دا كراهات و دا بدغنول تخ أن دا جي دا أنسا و جي خواتا دا كراهات توري مفسرين جي دا جاتا دا بدغنول أن دا جي خبري تميد چو شورول بو كي دا غمزك بيكم پتسر علاو دا غا بياماتا بد يسي دا لچ مزك بنا برا لك زنگو تال تال كيج دا انسانان و جو پي چي جي بلا بي جي خواتا جي ليش بيا با جي خواتا جي ليش ولي پتال كي خوش دي سري تنگ وانا تلي برا جي خواتا جي خواتا جي ليش نظام خرابي جي غشار تامران جي دا بچه پا كيج نو علاو دا ما تا مكروح مال مده لبدا مال مده نو مده سلنگرون پرواچه وله مزکه داسې آرام ده چې دا شور نخوري. یو وخت کې الله تعالی خپل قدرت ښکاره کوي او زلزله ورله راوړ کې چې نیکه ګرد عمر شور د لیسه البو دی وای دغه 15 سکنټه شپږ سکنټه دا رقم سي بالا خبرونه یو عالی په دنیا کې ویل زلزله وسول خو دا زلزله کوله. نو دا غرونه الله تعالی ما پر واچول دي چې داسې ولنګرونه ورکړه کښتی په دای په خوبه شوري دا ګټونه بره لنګرونه اله کې لنګرونه چې اله کړ چې ارسه سړي راوړ دی ځای پر ځای بني ولای لنګروته کې کړی. نو پر مزکه الله ما دا نعمت بل در باندې کړی دی. نو غرونه مې پر کښېښول ان د چې اته د بدګڼلو د کومې خبرې د دې تمې ده چې دا به شورول وکړي بې کوم په تسې سره بل تفسیر بیا د کراهت تورې نور سره جدر ان وروسته لا مقدرې ان د دې دپاره لا تمې ده چې شورول ونه کړي بې کوم په تسې سره مضمون د دواړو یو شی راوځي چې بعد مې ګڼه دا چې تسې شورول په دمځکه په تسې وکړي یا د دې دپاره چې دا شورول ونه کړي د دغه دپاره چې ساکنه پاتې شي. وبث درېم کار د الله ذکر کی وبث او الله تعالی چتو پرک کړي دی پاشلې دی فيها فدام ذکر کی من کل دا بچن د هر ژوند شي څخه دا به هغه شي ته ویل کیږي چې هغه پر دام ځکه حرکت کی بدن او کښنې خصماندی کی حرکت کی که اوښلی چې حرکت کی ګردو ته دا به ویل کیږي دی روان دی حرکت کی نو الله په دام ځکه کی ما د هر قسم څخه دواب دواب انا د ژوند شي دا می په دام ځکه کی چې تکړی دی دا درې وانزلنا من السماء ماء وانزلنا او مجرک شته کړی دی را نازلی مو کړی مو دی من السماء د اسمانه څخه ماء اوبه فأنبتنا بامرشنا كريجي فيها فداغم زككي من كل زوج ده هر قسم سخه كريم عزتمن عزتمن عمده عمده زوج شدي خواستي جوړي ته ويل کیږي د هر قسم چې کدا حيوانات دي او کدا نباتات دي جوړه جوړه جن عمر ده هر جوړه په قسم یادو انسان یو قسم مخلوق دي او حالچ په خپل نس کې جوړه دي ادي نه روشه سره لري تان بل قسم مخلوق دي په خپل نس کې جوړه دي نه روشه سره لري په دا ګلانو کې دا غره کم جن روشه زی اغه نه بر دغه دي بیکار بیکار ګل کې لکه جعفر ګل خو مې دل یو بلک بلک پرې ابل شو دغه جعفر چې ار ګل دوغه نه دي جنب په ټکیږي ودانه کولې دوغه نه کدار نو دا جوړه جوړه ذکر سو مراد ځنی ار قسم دي تر قسم ځنی مراد سو نو الا پاک څنګه کړی فانبتنا نو بیا موږ راشنه کړی دی په دې مزکه کې من کل زوج د ار قسم څخه کریم عزت من عزت من دس اقسام څه عزت من عزت من چې ار شی خوري کې اندوانه خوري کې خټه کې خوري کې مالټې خوري کده واو تراسه د ار ار قسم دس عمده دي ار رسونه شې شی د په وخت کې د ضرورت اگر چې ضرورت نه وي برای انسان خوراس سره دی دی معنی بد خوندل لري مګر چې کوم ضرورت چې الایده پیسې پیسې کې سړی پیسې جوړانې سي دا کریم کریم عمده دشیان کړی نو دا لا څو پیړې د ذکر کړل اوله تی حساب کړه خلق د سماوات چې د اسمانونو به ستنې پیدا کړی دی دا یا بل پر جم زکو باندې دا مضبوط مضبوط غرونه ایښول او اچول دا یو او بل د دې د پاره چې د مزکه کې ټول حیوانات په چټ پر کړی و بس دا یې درې سلرم وانزلنا من السماء ماء وبيد اسمان نازل کړی دا یې سلور فانبتنا فيها من كل زوج كريم بعد د مزکی کیچدی د ار قسمه څخه یا کریم کریم عزت من راشن کړي دای پنځه په دیو آیات کریمه کې او تعالی خپل پنځه انعام ذکر کړي چې ما دغه کارونه کړي دي نو زلا واحد لا شریک ذات نه پس یې د لیم پر تمایل دي شوی هاذا خلق الله هاذا دغه چې دا اوس بیان شو خلق الله دا پیدا کول د الله جدار او تعالی خو دغه خلق پیدا کول دا خلق په مصدری معنا واخستی یا هاذا دغه خلق الله مخلوق د الله دی ورته ور دغه شان ما خلق ییږي خلق په مخلوق په معنا امرځ خلق په معنا دا پیدا کول چې وخت ملای د از ما پیدا کول چې کړی می دي یا د از ما مخلوق دی ورته وګر فارونی فاروت شراوینه نی و ماته ما ذا چی شي خلق پیدا کړی دی الذين اخلق من دونی چې ما سوا د الله څه دی د الله څه ما سوا چې کوم خلق دی چې به تاسو سجدي ورته کوي عبادتون ورته کوي داغه مخلوق روم را ورشه رایبی اشه په دا مخلوقات کې فریب شي لاس کړ د بارا و دغه کار دا بد کړی دی دغه کار دا قبر کړی دی دغه کار دا سپوږمۍ کړی دی دغه کار دا غوایی کړی دی الله خدا خصما کار دی د تکشی مشه او بیان مکی دغه دی دغه دی دای اما زیو نمونه ده مش نمونه خروار دا چې وس د الله مخلوقات ری وخت پای ولا کست چې بیان زما د خلق نمونه خدا غده رایبی اشه اسما سما سواچتی سی عبادت ترته کوي دغه مخلوق کمل نو چاغه نه لري زلرم او ته عبادت بل چاته کې پر بل زغلی خدا غلطه خبر د ما د اثبات توحید کی په جزای کې درسي توحید بیان کړه هاذا دغه د چوس بیان ورسو خلق الله دا پیدا کول د الله دی یا دا مخلوق د الله دی فارونو تسرا وبني نی و ما ته الله و نو ما تیم را ښکارا کی ما ذا چی شي خلق پیدا کړی دی الذين هغه خلق من دون اجلال سخه ما سوا دي چاغه نو د الله مخلوق دی یو غوچ به پیدا کړی هغه را ښکارا کی نو دلیل دی نه لري دی چې دا شرکی دی دلیل پر بنا نه دی د چش پر بنا دی بل داسې ده الظالمون دا ظالمان دا مشرکان فی غضلال مبین فی غضلال په گمراهی کې دی مبین ډیره واضحه ده د گمراهی در مرس پینه ده دلیل ارمان چې ده درو دی ته چې وایې چې دا شرکیات کې کوپریات کې پر دلیل بنا دی دلیل دا غلی ورته یې شې چې دا زما مخلوقات کې ونه ستو چې عبادت کې دا مخلوق را پیش کني لري سرګې بجړي درته ورس ورته نو سجده پر چې شي ورته کې نو بار دا بجه ده دغه د پاره چې د دې دا کار پر دلیل نه دی بنا چې شرکی بل دسه د دا ظالمون فی غضلال مبین پشکارا گمراهی کې بر ملای بشرمانه گمراهی درته کې لکه دې چې غلطی ښکارای برای کوي بس سره ستاندغه ظالم دی ځان سره دا په دغه سو دلال کې ترجیح زیا پوری اگر اول دو آیات وو ایرسول چالا و تعالی خپل توحید دلته په ثابت کی چې د قران دغه هدایت دی. قران چې ش کلام چې علی اثبات کاوه کاوه د قران هغه اهم هدایت چي هغه دغه دی اوس درته شه شو چې قران خلق و توحید ترا بود. پس ولقد اتینا لقمان د جزه څخه د لقمان قصه دلته شروع کی د شنونو کې چې د لقمان نه کدل تکي خو توحید په ثابتي په قصه کې د لقمان ثابتي. لقمان بن باعور دا د یونان په منطقه کې دلته اوسېدلې دي. دا وهب بن منبه وای وای دا لقمان دا په تفسیر کې یو امام دی. هغه وای چې لقمان چې وو دی د ایوب علیه الصلاه والسلام خوریي په یو روایت کې خدا سره راځي. مقاتل بیا په تفسیر کې امام دی هغه وایي چې د خاله زوی. نو دا تاریخي خبره ده، عقیده خبره نه ده چې یو سړي وویل چې لقمان د ایوب علیه السلام د خاله زوی نو کافر کیږي، یا یو د امه زوی نو کافر کیږي. کافر کیږي په اوخه کې لا کوپر نه تاریخ دیگر سره اختلاف کړی وایي خوریه او ابو لید خاله زوی. خو بابا یو څه وو اړه ور سره درلود. د سر اس جنو خو یو سړی دی حکیم دی، د قران کې دلته نقل راځي. دا یو او د تفسیر روح البیان کې چې زر کاله لو تعالی عمر الله راورک دغه عمر د ډیرو د لقمان او ځین د زر کال نه دی وای عمر طويل او حتی دی او غدی د داوود علی السلام تر زمانه رالی کده نه در داوود علی السلام دی ډیر د مخه دی بخي خود دغه عمر الله ورک چې داوود علی السلام نبی کیدی چې د سلیمان زیدی در دغه وخت پورې دی ژوند دی وس دی نبی وکنو. جمهور علما مفسرین دا علما د حدیث ګر د پرې متفق دي. د جمهور علما چې وای نبی نو ولیو نبی نو ولیو اگر چې چاو چا د نبوت قولم کړی ځکه موږ چې یو لک سلیر بش زره پیغمبران زیات کم زیات کم خدای غسه اشخاص پکې کړی چې دغه په نبوت کې اختلاف کې نبی کې نو خو حساب یو رقم کې کنه بل کې خو کمیج موږ یقین نو سکول چې وستن نبی به کنه نو د لقمان په باره کې موږ دغه عقیده ده چې ولایت خو د شک او تلی ثابت دی او د نبوت په باره کې اختلاف کې خو عام جمهور معنی دا غټه ډله د علماء او دغه تجربه نبوت ترجه ته نه ورسېدل. مګر هو ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړی چې الله تعالی ودته اختیار لره ورکي په کوم وخت چې په دغه وخت کې نبی و دغه په ذریعه اختیار لره ورکي چې نبوت غواړي که حکمت غواړي کومه خوا کې ته بره ورته ویل الله پاک چې الله تعالی زموږ طرف ورته که نبوت ته پر ما تر پیه امر راته کوي نو ازلی خدمت کوم خورته کوي نو چې امر چې بادار سړي ته امر وکړي به اختیار څلر کده امر پر کوم ته ماته نبوت راکې خو سیدي خدمت ته حاضر يم که زور غواړي کنه غواړي او که اختیار را لرکه چې غواړي کنه غواړي که زما اختیاري نو یا لپاره که زه عذر پیش یم بس د نبوت څخه زه تیرم نبوت زه نه کوم. نبوت چې دی هغه پر داوود علیه الصلاه والسلام تعالی او تعالی اور لره ورک د پر خپل حکمت باندې بار پرې شو. نو حکمت چې شدي چاله و د تور کاوه حکمت هغه د پوهې خبرې دي چې د دونه د پوهې خبرې کولې چې ټول خلکو خکار ځنی اخستي نبیانو بلا غوږ ورته نیوي وای دی د څلور زور نبیانو شاګرد مو سي دلیل دو غوسنو د څلور زور نبیانو څخه د څو نه خبرې زده کړي رقم رقم د حکمت او د پوهې خبرې نو د خبرې ام ډیر مو سیر وچ خلکو ته به کولې اگر چې نبی نو نو الله حکمت لره ورکی تر پای پر د حکمت وچلې دي. نو دلته خبره د څه د پاره په قران کې را نقل کړي. لقمان چې وو د يهودو د نصارا او د ګردو په مابین کې ډیر معتبر وو دی به هم نوم شه په درانه یاد او چې لقمان خو نه یو سړی دی چې چیر سوې دي نو الله عز وجل دا لقمان چتسی انده د حکمت منی پوهه یمنی د دې خبرو ته بیا د مکه مشرکان غوږ ډیر نیاوه. د مکه مشرکان چې دغه به تعلیم خلق و د يهودو نصارا چې په هغه وخت کې تعلیم یافته و نو چې تعلیم یافته برای به د دې خبرې ډیر پر غوږ نیول لکه وسته د ازمش خلق دي په د مکتبو کې خدای غ د يهودو نصارا او د انګريزانو علوم دی وای چې وی وای بار د دماغ دغه نور کش کی د بار په قران کې هم د وغو خبرو ته غوږ نیسکو غول قران با چل دی وای با چل دی کو غول حق دی وای حق دی دغه شی د په وغو خبرې کو سرته چې بابا د خدای د دنیا په ژوند پویږي په هغه کې د خبرې و منه چې دا شی دا سره مرکب کې پلانای شي زنجوریر د بجلی سره پلانای شي جوړیږي د وسپنې سره پلانای جوړیږي نو د جن په باره کې ته ویل خبره باندې په جن کې خو الله ارزای پر د ظالم نوم یې شي دی د کافر نوم یې پرې شي اره بلای پرې شي خو د خلکو زړه ځنی یوسي په دې علم باندې چې د اشکارا کې نو د عربو د مشرکان سم يهودو نصارا او زړه وړي نو دوی چې توحید مثلا نه منله الله تعالی د لقمان خبره پر راپورته چې لقمان چې دی يهودو نصارا له په نازیر شه د لقمان خبره به زه تاته وکړم هغه وخت پر دوی ته چې نصیحت کوه زه یې کښې نه اول نصیحت ته کومه ځای ور شروع کړي دا را د توحید نو چې لقمان په توحید باندې قائل دی يهودو نصارا ته په توحید وجه نه قایلیږي، د مکه مشرک ته وجه نه په قایل کیږي، خو ته پر توحید باندې ایمان نه راوړې. نو توحید یوازې مسله د انبیاو نه ده چې نبیان یې بیانوي، بلکې توحید مسله د حکماو هم، د حکمای هم بیانې چا پوهان خلق دي. په دغه د قصه دلته راوړي. نو د لقمان قصه چې دلته ذکر کیږي، د پاره د تاکید او د تایید د توحید ذکر کیږي، چې علاوه دا د نبیان هم دغسې خواهش دي، د نبیان هم دغسې هدایت لارښوونه د خلکو ته چې توحید وکړي. دس فرمای ولقد او فتاقق سره الا پاک وی آتینا موږ ورکړی و لقمان او لقمان ته الحکمت حکمت لقمان بن باعور چې دا د یونان د حکمه او مال استاد هم و او د دغه نبیانو شاګرد هم پاته سوی او دغه دراز غټ عمر هم درلودی. نو موږ د ورکړی چې الحکمت حکمت، حکمت څه ته وای؟ هغه حالت ته ویل کیږي چې د انسان علم او عمل سره برابر کې، علم او عمل برابر او دغه سړی ته بار د شریعت لري حکیم ویل کیږي، برای دا ډیر پوه دی چې پر کومه خبره علم لري نو عمل یې دغه رقم دی، او کدا رقم چې هغه علم یې وته قضا کول عمل یې پر بل روان دی، ته نو بر حکمت نه وي چې د سړي حکمت ستنو برای نو عرفه هغه مثال ولیدی چې برای لکه مثال د خرج سفاری پر باندې کین چې علم او عمل برابر سي هغه ته نو برای عرفه کې ماده ته حکمت ورکړو. نو علم یې دغه علم مطابق عمل چي دی. نو موږ لقمان ته حکمت ورکړو ان او مرده ته حکم کړو اندجه ته ده اند مخه نو چدی لکه اتینا چدی دلته وحکم نه دلته پټ پروتي پر اتینا او راته پتی او مش حکم کړی و اندجه لو حکمت خو مور کړی او مش حکم کړی و دته اندجه او شکر لله شته شکر و بس لله الاله کتانو ته خو دای نبی نو نو الله پاک دته امر څنګه کړی خدا هغه زمانه د نبی په خله ورته ویل شنو د الله شکر ادا کو چې الله حکمت تر کړی دی نو پر دغه حکمت په شکر ادا کړي. نو موږ ور کړی وو لقمان او لقمان د حکمت ته حکمت او حکم وکړی وو د هغه زمانه د نبی په جبه ودت اندجه حکم وکړی او شکر چې ته شکر ادا کړی الله الاله او بل مدا ورته ویل چې من هر هغه څوک یشکر چې دی شکر ادا کوي فإنما بشک یشکر دی شکر ادا کوي لنفسه د پاره د ګټه د خپل ځان د عمر شول چې ته شکر ادا کې ګټه خدای ته نه رسېږي چې الله ګټه پر اخلي د شکر ګټه برته وتا ته رسېږي. دغه خبره مو ورته کړه چې ارغه څوک شکر ادا کوي دا عام قانون دی فإنما بشک یشکر دی شکر ادا کوي لنفسه خپل ځان در ومن کفر او هر هغه څوک چې هغه ناشکر کوي کفران کوي کافر په دغه کافر بولي چې ناشکر دی خدای تعالی شکر نه دی ادا کړی چې توحید دی. فإن الله بشک الله غنی بے پروا دی حمید مستحیل کړی سوی دی الله داسې ذات دی الله زه ستایل کړی سوی یم د هر چا په ژبه په مرغانو په ملائکو په موجودات ټول موجودات ما ستایي د چا وستایي ته اړ نه یم چې خلک وایي د خدای خو نه اوس صفت نه کیږي سبحان الله وي نه ویل کیږي خدای پاک نعوذ بالله محتاج دی موږ ته زاری کی چا ایمان راوړي الله وایي کې راوړي ستا ګټه ده چې ته توحید کوي کې نه کوي زه غني یم ستا بې ویلو زه حمید یم ستایل کړه څه وایم خپله الله د خپل ځان صفت کړی دی. نو فإن الله بې شک الله غني بې پروا دی د مخلوقات څخه حمید په خپل ځان کې ستایل کړه سوی دی محمود یې شو صفات والا دی. نو نو دا خو الله پاک د لقمان حالت بیان کړي چې حکمت خو مې ورلور کړی اشو چې دی حکیم سو الله دا هم ورته ویل چې ته شکر ادا کوه د دې حکمت. نو ده به څه ویله د لقمان امر چی شو هغه خو د قرآن امر چې کاوه اوس د لقمان خبره کوي چې لقمان چې د دغو نه پوه نو ده څنګه څنګه خبرې خلوته کولې یوازې سپرکیانې او ارډي ورښولې د ترخې پایدې بیانولې چې په ترخه کې دا پایده پرته ده په زوال کې دا پایده پرته ده دغه کار یې کوه دی دغه حکمت هم د ده سر وسره والله وایي بل شی دی دلته هغه دا دی و اذ نو هغه وخت در په یاد کړه قال چې ویل لقمان د لقمان لابنه وخبل زيت د لقمان سره عليه السلام ویل سي ام پروان لري لقمان عليه السلام دا نه معنی چې نو دین نبی دی ولې په دې خاطر ولې خوونه پر دې سلام وین. نو لقمان ویل لابنه وزيت ده و په دې حال کې چې هو د یعذ نصيحت کا هو د خپل زيت نو د سره خپل زوی باندې هغه شیان پیرزوی چې بلې پر چا باندې د مساتور کې پیرزوی کني ششي خو پر دې چا پر دنیا ششي دی هغه پر دې پیرزوی دی ته وسوګره دې خپل زوی سره کوم پیرزوی نه کی اول دا نور ته وای چې زوی وسلا پام کوي او کاروبار ز کوم سبا ورځ راځي بیا بچکه یا دغه ځاسي ورشلو خبره د کاروبار نه ورشلو کړي. نو د و وای له خپل زوی ته و په دې حال کې چې هو د یعذ وعزک او هو غته نصيحتک وليا ابو نيه ازيكيه دسروخ چې یا ابن یا زوی یا بنیه بنیه تصغیر کی تصغیر د شفقت ته پاره سره چې نه گایګای ورته وای زوی گای ورته زوی کیه دا زوی کیه تورې د تورته وکړ زوی کیه د شفقت ته پاره دی نو په دغه وخت کې چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي او شفقت یې دغه راپورته سوی دی بار په زوی نور ته په زوی کی ورته وای په دغه وخت کې نو سره مهمه خبره کی اته ورته ګره دی کومه خبره کی ولا تشرک تشرک مدر و بالله په الله سره کور زوی چې لمړنۍ وصیت تاغه شو کې د عقیدې اصلاح وروکړ نو نن پر موږ دا لازمه ده چې د خپل اولادو د عقیدې اصلاح وروکړو چې عقیده خپل د زده کې وس ځوانان عقیدې څخه خلاص کې که د تسبیحات پښتنه کې دا تسبیح څو نسبت ثواب لري دا څو نه لري دلته پر ګوته ته پر شک شي پیچلې د دې دې کې چې په عقیده کې ورغه سر رول دی د دوه دی امریکای پک نه صدر کړ د قران په باره کې دې نه پوهیږي گر سره چې قران کریم کم کم شیان مزیک تر اوړي کم حلال دي کم حرام دي خالد دي خالد چې مرز ما څه پښتنه دار کم کړ شتې څه باندې زنه لګوي چې خور حرام ده خاله حرام ده چې شو کم گر سره نو خدای د خور خاله ته سودا ده نو کې سودا نه پښتنه ما څه وایي نو د دات تسبیحات اړي چې شې دي چې نه اړي چې شې دي خدای د عقیده خالد نو ته چې ګوري لقمان خپل زیت د عقیده د لارې ورده واره شروس اول به اولاد عقیده ور جوړې چې هغه بنیاد برابر شو ورسته بر تسبیحات بیا ثواب لري چې د ګرد دنیا تسبیحات وای چې په قران کې کوم شان شته چې د عقیده او بنیاد یې الته جوړ نه دی دی وی زری د یو ایردن ثواب نور لري ورکی نو د زیت څنګه یا بنه یې زیکه لا تشرک تشرک مدر او بالله تعالی سره دلیل صورت وای په دلیل یې بصورشی ان الشرک به شک شرک کوچ دی د الله سره شریک درول لظلم عظیم لظلم دا خو ظلم دی عظیم ډیر غټ لوی ظلم دی ګوره ظلمونه خو څونه ډیر دی چا حق خوړل دا ظلم دی یو څوک په چپلا خوړل دا ظلم دی تر ټولو غټ ستر ظلم چې په ګرد دنیا کې دغه بل ظلم نشته هغه د شرک دی ولې دوی چې دا الله حق خوړل دا علاج هغه حق خوړی چې توحید خدای نه هغه حق چې پر ټولو بندگانو باندې واجب او چې باید الله واحد ګڼل وي او تاسو هغه حق په مالکی عبادت کې وغیر الله ته وکی نظر دې الله سما سوا د بل چا پرنامه وکی نو لقمان کې سره شروع کړه چاره وګوره لقمان ام دا نصيحت کاوه نو توحید جديد د چا او د چا د دواړو قول دی ام د انبیا او قول دی توحید چې خلق را بول ام د حکما او قول دی حکومان دا رقم وای فسیاد لقمان کې صفه جزې کې د استعاله پاک بس کړ دا ورسته بیا راځي شروع کیږي په دا مابین کې بل خبر ور واچول جمله معترضه غا دا ور واچول چې ګوره قران او نبی هم دا توای چې توحید کوه بل دا چې حکیم هم دا غدر توای چې توحید کوه بل خبر لا دا چې په دنیا کې درو ټول ډیر احسان چې پرتا کړی دی هغه څوک دی معنی هر انسان چې خپل ګریوان کې وګرځي تاسو اوس پښتنو کوم در تابانی چې احسان کړی دی په ګرد نړۍ کې هغه ډیر محسن چې دی ته در دانه سي کړل چې اوس مخلار دی بل زما مور خودغه احسان کړی خودغه را لوي کړی لوي ولي خو الله پاک سبب دغه حتی نور که په څنه پيږه د مور د نسره وته دا نو اسانه کړ د خوستا په نس کې به زه یو کلو کانی درو اچوم چې به څنګه گزاره کړم ستاب خوب سره کمی ستاب ولاړه سره کمی ستاب د مساب تر نه جوړي او صحت سره کمی د مور په نس کې تل دوه درې کلو یا دلته پروت په کې او د دې وینې زوی شي لکه کینه کوته جوړېدل خاص دې په وینې باندې غچېږي غچېږي دا که جوړه ده که نه جوړه ده که دا که کالی مینځي که دا جیک په خې کې مېلمانه راغلي دي کنه دې په نس کې دی ګرځي د دوغه نه زحمت سره سره به نو څونه حقي الله وای چې دا امر وکړ تا ته وای چې شرک وکړای به نه که فدار کم داد ته حتی اید بیا بس وکړي چې ګور لقمان مخبر زوی ته ویل او دغه حقداران که تا ته وای چې شرک وکړ لا حق نه لري چې پکاوه یو کې پکاول به نه که اگر چې څونه حقدار دي دس فرمای و وصینا الله وای موږ وصیت کړی دي الانسان او انسان و انسان ته وصیت کړی دي څنګه وصیت چې هغه متعلق دي به والدیه په مور پلار شه د دس وصیت مور ته کړی دي چې د مور پلار سره اړه لري نو کته مور پلار چې هغه نو څه د غلری په د د په باریک خصوصیت علی د مور خصوصیت باندې و حملت بار کړی و هو دی د انسان امه مور ده وهنن علی وهنن سستی پر سستی په مور کې سستی پر سستی راته سستی پر سستی سمانه غړی په غړی پر دې سستی راتله ولې دای چې وار وار د پلار د طرف څخه منی و د مور و رحمت ول و دی اسی دی خو دلته یو علق فی داس ولالته غټه جوړس نو دغه غټه خو راس پر از غټی جو راس پر از غټی جوړی جوړی نو مور ته راس پر سره ورځ در بل سستی ډیر وهنا علی وهن وهنا علی وهن سستی پر سستی سستی پر سستی چې اخر خو راګی دار کم سی چې ولاړی چې لاسونه ونه لګی بل څوک مکر لروان خو پیټه پناس کی نس ولا ڈتے نو اعلی دا وہن اعلی وہن ذکر کی او د مور کردار ذکر کی دلته ګوره د پلار کردار نه کی ذکر د مخه والدین دواړه ذکر ک چاله ما وصیت کړ دی و انسان ته دا وصیت متعلق دی د مور پلار سره د ده دواړه مگر برای د مور کی سر ذکر کی مور دا رقم زحمت برداشت کړی دی نو د مور حق تر پلار د مخه دی دا یې مطلب دا نه دی چې د مور حق تر پلار د مخ دی لکه په اوس په ګرد کورو کې جنجالونه پیښتي ولي پیښتي دا د پزین کې دغه د مور حق تر پلار د مخ دی یا نو راسه او کار ته سنگر ونسه بار د یو مور یو طرف ته سي پلار بلی خوا ته سي پلار لکه دشمن دا کورونه چې ګرد نن تباج د دغه تباج چې دا مور هم بیا کلی وکي دا خپل زامن چې پر ځان را ټول کړي چې موږ خو نو جلای شکر خدای زامن را کړ دا سړی د کور بیگانه کې نو هغه چې فکر وکړي چې تا څوک ساتي دی څوک ساتي تور مخمانی ولی در اوړی مته بیا دلته اوس ماته بیا په کور کې کور ته جوړ کی کور ته بس مور کې وشاری کی مور دې د پلار سره سنگر ونس د پلار بغل دی ونس زمون پر یو خاچ د ارڅ یو شخص یې نسته پر دې دوار را ټولې لري چې پخ مور کې خونګی دی بس دا دې مړه بغل نه لکه دې دوه چ سره یو سر اولاد کې متحد راځي په کور کې متحد راځي مور کې بیا کلی وکړي شکر خدای اولادونه درکړي اولاد بیا دا بیا کلی وکړي پلار ته په شاک لري چې قران خدای مور حق ور دوار بیان کړی دی پاپا نو د مور کې خچ ور دوار بیان کړی دی خو ته متوجه کړی د کوم هدف ته پاره هغه دغه لپاره چې دغه مور دې درته اله به شرک نکړي لا بس ما د احکام مخالفت نکړي نو ته د پلار په مخابل کې څنګه بیا درېږي دا خبر ته بس تیسی پامی حملت مور بار کری و هودی حملت بار کری و هودی او مهم مور داده وحنن پر سستی حالت که علا وحنن پر بل سستی بانی چه سستی پر سستی سر بیره که دل روز مره بل و فی سالوهو او د کڅ پرې کول د دچو فی عامین په دوا کال کې په دوا کال کې د کڅ پرې کې څه معنی چې دوا کال کې ته ور لور کړی دی امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک د کیمو د چې د دو نیم کال ده دو کال سلیر وشت میاشت خود چې د دې عامین ذکر کړ دو کال د دې مطلب دا نه دی چې بارونه بالا بود نسته فقط تل تاغه مشهوره دا د دو کال پر ور کې کډر دو نیم کال پر ور وزنړي چې جش میاشت سیم سی کې جوړته نو الله پاک وو فصال هو د کڅ پرې کول د دې چې په عامین په دو کال کې ش دا خود درګه ځای پر دغه د مور د پلار دغه بیان کی زحمت بیان کی چې ما انسان ته وصیت کړی دی په باره کې د مور پلار د چې دا وصیت د مور پلار سره اړلې بیا د مور کې دا بیان کی چې مور دغه نه قدر دی په کمزوري کې په خپل خېټه کې ګرځوري چې کمزوري یو نه کمزوري پر کمزوري و او بیا په دې مېش کې د ته تیور کړی د خپل ځګر هغه شیدې په د باندې تشلې دي وصیت نو کمر ته سوي دغه وصیت ورشې چې مور دې ته وصیت کړی ان دغه ځای څخه وصیت شروع شاله وای موږ انسان ته وصیت کړی دی ان د کې خبرې وصیت موږ ته کړی دی او شکر لی او شکر چې ته شکر ادا کړې مال دا به شکر مو وایست ته امرونه چې د ځینو همزه مکسورې د ځینو د مضمومې دلته خو هغه زمان نه لري خو مطلب هغه د قانون د لارې څخه چې دی دانو لکه د نصره باب او شکر چې ته شکر ادا کړې مال ولی والدې کومور پلار لر هم ګور الله اول دا وره د ځان شکر پر لازم کی ولزما د پاره شکر ادا کو او بل د مور پلار د پاره شکر ادا کو ولی الی المصیر الی و مات المصیر سست ګردو را ګرځي د خسیر م علا و و مات د مور پلار جم مات راځي تم مات راځي نو شکر به اول زما دا کای به د مور پلار دا دا کای فسی فرمای و ان جاهدا کچیر دی مجاهده او کوشش کی کستا سره جګړه کی کستا سره د مور پلار جهاده تسنیه ده و ان جاهدا کداغه مور پلار مجاهده او کوشش کی کستا سره پر کوم خبر علا ان پر دې خبره تو شریک چې تشریک و درې بي په ماسر ما هغه شیر سره شریک لیس چې نسته د کتال لري به پر هغه باندې علم علم نسته د مثال په تور مور پلار دوار دي زه پلان د کړ دي راځه زه پلان زیارت ته بده بوز براله ته ورشي ورس زیارت ته سجدا وک یا ونه سه پر دې زیارت باندې و وره راو ګرځي طواف ور وک تغه شیا دي در شوره الاو فلا تطيعهما فلا تطيع تتابع داري مکه وهما د دې دوار بره ورته دا کار زنه کو بس سیدی زیارتی دعا برتو کوم چې دای خدای پاک و بخشي کچیر شو سره یو زبدې والا ته زریعه کوم چې الله پاک د مخلوق وروي ته وګوره چې کوم حق تا ودت ورکړي د کوم عزت ورکړي د هغه عزت په خاطر باندې ما پلانې کارو کدای توسل ثواب څه مطلب لري سجده څه مطلب دی دا تا کارونه کې درته کول دا مکه ور کدی مجاهده وکړه وین جاهده کدی مجاهده وکړه که ساده جسګ ترجمه کې مجاهده خدغه منه چ کوشش کی چتا وس په دغه نامه باندې د تصوف دغه سې شی د سجور چې ستو د بجل پر نه یو کدی مجاهده وکړه دغه عالم پر دې تو شرک چې تشریک ودره بی په ما سره ما هغه شی لیس چې نسته لکه تعال ربه پر هغه علم اس دلیل اس دلیل د قران نه لری د درته چې دا کار وکړه فلا تطع نو تتابع داری مکه وهما د دې دوا وصاحب دا تور ته ګوري د قران کریم الله وي تابعداري خه مکه و مګر بیا هم داس نه چې تاب بد نه وسه د جمهور پلار چې ته ماته شرک راشه چې بره شنه ورسره کوي شور سره کوي بیا هم کالی ورکو خدمت یې کوي ډوډۍ ورکو چې هغه کوي په دنیا کې شور سره کوي صاحب او تم الګری وکوه ما د دې دوه سره په دنیا په دې دنیا کې معروف نشه معروف معنا شمر ګری ورسره وکړي او علي ورسره وکړي صاحب او تم صاحبته ملګری وکړه ما د دې دوار سره په دنیا په دې دنیا کې محروفا به خپ شو په نیکه طریقه سره مګر و په کولو کې د عمل څخه و تابع تابع دارک و په د اعمال کې سبیل د لاري من د هغه چې انا به چاغر جو کړی الی او ما ته د عمل زیرالي دغه سړي متابعات کو د مور پلار د مکه کده خدمت سره لري د مور پلار خدمت وکړي چې قران و د آیات کده ایس و د ش دقت وګوري ولالت تابع داري مکه نور ش ژوندۍ ور سره کوه په عمل کې به د چا تابع داري کې د مور پلار یا غسنه چې سجدي کول چې پلارونه کې دي کول کله پلارونه کې پر حق خو چې سجدي کول چې پلارونه کې دي کول کنه پر باطل ولا کده سم مور پلار چې شرک ته جره بول الله تبع دا مکه و تبع تابع داري وک سبيل د لاري من د هغه چا انا به چا غره جوع کړی الی او ما ته چا غنو او انبياء عليهم الصلاه والسلام دي يا اغه علماء چې د انبياء او پلار برابر دي غو تابع داري وک ثم بیا الی او ما ته مرجع را ګرځول دي کوم ستاسي مرجعكم رجوع استسدا وما ثم بها الا يخاص وما مرجع رجودكم استاسي نو كتي افلا د مور پلار پلار بني ولار واغه مور پلار دي غلط و تا د من انا بلار فريش ول نو خلاوي زي صبر سركم فانبئوا شما ته مرا ګرځي دل جنو چې کیږي فانبئوا زتن اخبار درکم کوم تست خبر او خبر ول درکم تست بما فاغ اعمال كنتم شتي سواس تعملون عمل مكاو بیا نو چې کوم عملونه تا کړی دغه څه د شرک په باره کې د مور پلار په کاور کړی علاوه دغه څه مختلف تکړه ولې دا کار کاو ما خبر کړی هم وې چې په ګناه کې به د مور پلار په کاول نه کې پروا کې که مور پلار برابر او بالکل در باندې لازم ده حتی پروا کې چې مور پلار نه چې ارڅوک علاوه ما ته تابع وي ما ته متابعات کوي زما د پاره راجع وي دغه متابعات وکړه دغه غلطي پر چیش کړي دغه په نبی حکومت به مفهم چې ما ته مرجوع ده د څه د پاره په نبی او نو زه خبر در کوم کوم ته چې ته به ما په هغه ټول عملو یعنی په جزا د هغه ټول عملو کوم چې تاسو تعملون عمل مکو نو په دغه ما بینس کې د لقمان کې صفات سود لقمان د قصې سره یو آیات کده و آیات مول د ما بینس کې د مور کار سره کښې شو په دې هم تایید چا وکړي د توحید وکړي چې توحید دغه سي مهمه مسله ده کمور پلار وغړي چې د توحید واړي په قول بنه کوي الله پاک به تابع داري مکو دغه چا تابع داري وکړي چې زما خاطر روان دي ما کې رجوع سوي ده نو دغه ګرد در دوه شم آیات پوری چې زیاده دغه د توحید مسله بیانې نو دا یو پړاو وکړي یو سلسله یې نن وکړي وو رسو نور به نو بیا ګورو دغه د لقمان نور خبري هم ست چې راځي په دې کې دا وصیتونه ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.